iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk. Ja, het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met heel veel paasaanbiedingen. Zoals Noorse gerookte zalm, verpakking 100 gram, 1+1 gratis. En Campina roomboterkuipjes of wikkels, 250 gram, ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de jaar van Jumbo. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl. Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers. Praxis. 538 Nieuws. 10 uur. Pakistan heeft Amerika en Iran een plan voorgelegd om een eind te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Het is de bedoeling dat er eerst een staakt het vuren komt van zo'n 2 weken, gevolgd door vrede. Ook zou de straat van Hormuz direct open moeten en moet Iran beloven geen kernwapens te maken. De vrouw die gisteren dood werd gevonden in een huis in Os is niet door een misdrijf omgekomen, zegt de politie na onderzoek. In de woning was ook een klein kind. De politie kreeg gistermiddag een melding dat er een dode vrouw in het appartement lag. Het onderzoek in de woning duurde uren. Steeds minder kappers willen nog voor een baas in een salon werken. Ze beginnen daarom voor zichzelf. In 5 jaar tijd is het aantal kappers dat is ingeschreven als zelfstandig ondernemer met een 1/5 gestegen. Volgens vakbond FNV vinden ze het fijn om hun eigen werktijden te bepalen en vinden ze het salaris te laag. En het is een cruciale dag voor de 4 astronauten die onderweg zijn naar de maan. De ruimtecapsule is nu zo dichtbij gekomen dat die te maken heeft met de maan zijn zwaartekracht. Later vandaag duikt de capsule achter de maan. De astronauten hebben dan 40 minuten geen contact met de aarde. Veel zon, maar in het binnenland ook wat stapelwolken. Het wordt 10 tot 15 graden. En dit was het nieuws op 538. Yes, Michiel, dankjewel. Goedemorgen. Verkeersinfo, geen files, wel wat controles. A2 Den Bosch-Eindhoven bij Eindhoven, 158.4. A2 grens met België richting Maastricht bij 270.8. A2 Utrecht-Amsterdam bij Baanbrugge bij 43.3. Dan de A13 Rijswijk-Rotterdam, oppassen bij Den Haag. Als je de House Top 1000 luistert, ga je iets te hard, misschien bij 6.9. A13 Rijswijk-Rotterdam bij Delft bij 11.3. A16 Breda-Dordrecht bij Prinsenbeek bij 59.3. En de A22 Velsen-Beverwijk bij Velsen-Zuid 9.2. Voel jij het ook? Dat zijn de inruilkriebels bij Van Mossel. Ontdek wat jouw auto waard is op vanmossel.nl en profiteer van extra inruilvoordeel. Of je nu gaat voor gloednieuw of een betrouwbare occasion, wij maken de beste deal. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf. Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine. Inruilkriebels? Kom dan naar Van Mossel. Tweede paasdag geopend van 10 tot 5. Paaskorting bij Leen Bakker. Alleen vandaag nog 20% korting op alles. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Voor een lekker lang Pasen heeft Plus de beste aanbiedingen van het land. Zoals Heinz, Wijco, Remia en Yildiz sauzen 1+1 gratis. Feestelijk Plus Gourmet Minis 2+1 gratis. En een gratis paasknutselvel bij alle Feestelijk Plus producten. We doen met je mee. Plus. De House Top 1000 wordt mede mogelijk gemaakt door stofzuiger Henry van Numatic. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. House Top 1000. Mark Labrand. Yes, maak van je huiskamer een housekamer. Welkom bij de finale dag van de lijst met zometeen The Prodigy. Radio 538. 132. We'll be right back. Dit is de House Top 1000. 538. 131. Daarvoor voor Pancake. Kevin, die app dat hij daar compleet vanuit zijn gympie gaat. En eens even kijken in de appbox. Ook nog Desiree Morning. Ik ben lekker aan het trainen buiten. En deze muziek van de 538 House Top 1000 werkt daar uitstekend bij. Nou, graag gedaan. Maar ook vooral chapeau voor jou, want jij hebt hem samengesteld de afgelopen weken via 538.nl. En ja, we zijn er! Hey, ja, ja, ja! Wat een mooie dag deze tweede paasdag, want we tellen nu echt bijna af naar nummer 1. Vanavond de Big Reveal bij Dennis Ruijer en Benny Rodriguez. En nu de nachtmerrie van miljoenen Engelse kinderen. Ja, want hij verscheen ooit op tv met de video Firestarter. Een zwart-wit video waar hij zijn haar als twee duivelse hoornen op zijn hoofd had. Meer was eigenlijk niet nodig op dat moment om Engelse kindertjes te laten huilen van schrik. Ouders belden massaal naar de BBC om de clip te laten verbieden. En, helaas voor velen, dat lukte. En hij heeft het record van de meeste klachtentelefoontjes naar de BBC. Althans, toen moest MeToo nog komen. Keith Flint, de overleden zanger van The Prodigy. Op 130 is dit Firestarter. Yeah. En daarvoor mijn favoriete ballad uit de lijst, Prodigy. En Firestarter. Hey, dit is Mark. Ik hoop dat je een super lekkere, chille tweede paasdag hebt. Nou ja, chill, chill. We voeren het tempo aardig op, hè. Ga je leuke dingen doen eigenlijk? Ik ga zo meteen nog een super deluxe, dure paasbrunch organiseren bij de family. Ja, leuk, hè. We hebben afgesproken bij de show. Sesh, encore une fois, komt eraan zometeen. En eerst de Bucketheads. Dit is The Bomb. The House Top 1000. 538. Mesdames, messieurs, le disque jockey Zach est de retour. C'est de retour. van de 1000 hits die eigenlijk in de top 10 had moeten staan, appte Dylan richting de 50 box. Encore une fois, je hoorde hem op 127. Hey, en inmiddels hier in de studio. Nou, eens even checken of je hem kent. Misschien van deze. Ik wou zeggen, bij een DJ is dan altijd de vraag: goedemorgen of nog steeds wakker? Nee, wel goedemorgen. Ja, zeker. Jij stond aan de wieg bij de geboorte van de housemuziek. Daarom wil ik toch even van je weten, zodra je het woord house hoort, wat is je eerste gevoel, je allereerste gedachte, wat plopt meteen op bij jou? Na een lange tour, weer house thuis zijn. Nee, geintje. House, voor mij is house eigenlijk nog steeds een overkoepelend ding, weet je, want daaronder valt tegenwoordig van alles. Trends, house, techno, noem maar op. Maar house is gewoon, wat mensen dancemuziek noemen of elektronische muziek. Ja, dat noem ik eigenlijk gewoon house. Dat is er altijd ingebleven bij mij. Weet je echt nog je eerste aanraking met house muziek? Toen je het zelf draaide of voor het eerst hoorde bij iemand? Ja, wel eigenlijk toen ik zelf een beetje begon te stappen, zeg maar, weet je wel. Dat was de eerste, hip house heette dat toen. En dan Fast Eddie en dat soort dingen. En dat was wel. En toen kwam ik in aanraking met een 808 State en zo, dat soort extreme dingen. En toen ben ik veel meer gaan graven. En dat was eigenlijk de eerste aanraking. Ja. En uiteindelijk belandde je in een hele vreemde straat in Rotterdam. Er zijn mensen die dat niet meer kunnen navertellen, maar dat zijn andere straten. Yeah. Vertel eens even iets over die gekke straat waar meerdere werelden samenkwamen. Ja, de platenstraat noemen we hem altijd. Het was de Nieuwe Binnenweg. En daar zaten echt alle platenwinkels op rij, zeg maar. Dus daar hadden we echt een hele leuke. Het was eigenlijk een soort klein dorpje, zeg maar, om het zo te noemen. Maar was dat ook die straat waar je zeg maar in het ene pand housemuziek aantrof, maar een paar panden verderop stond Paul Elstak hardcore te draaien bijvoorbeeld? Ja, had verschillende plaatszaken. De Basic Beat van Ronald Molendijk. En dan Midtown, waar Paul Elstak, maar ook Michel de Heij werkte. En zo had elke van die zaken eigenlijk hun eigen beetje specialiteit, om het zo maar te zeggen. Er zat ook nog, hoe heet die ander nou, joh? Tinseltown, geloof ik, of zo. En die zaten wat meer in de jungle en de de techno. Dat had wel echt verschillende smaken, zeg maar. Maar dat was wel het dingetje waar heel muziek producerend Nederland, zeg maar, of dat willen gaan doen. Die komt allemaal samen, ja. De vrijdagavond tijdens koopavond was altijd volle bak over. Kijk, hoor je hem? Koopavond. Rotterdam. Ja, hoor je hem? Ferry gaat nog even graven in meer houseverhalen. Mocht je iets willen weten van hem, de appbox staat altijd voor je open. Gratis een bericht sturen met je vraag voor Ferry Korsten. En wij knallen door met meer hits in de 58 House Top 1000. David Guetta en Sia komen eraan. Ook zometeen Chocolate Puma en Laurent Garnier. Een plank klinkt zo. Maar ook zo. Of zo. Ja, een schommel natuurlijk. En het kunnen ook twee planken zijn. Of vier of vijf. Het kan muziek in je oren zijn. Of direct voor je hoofd. Dus ja, het is slechts een plank. Maar in jouw handen kan het alles zijn. Wint u deze Pasen 50.000 euro? Of een van de andere bedragen? Dat kan zomaar. Speel mee op vriendenloterij.nl en ontvang gegarandeerd 25 euro. Vriendenloterij, elke dag plezier. 18 plus, speel bewust. Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen? Ja, Buut. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je tieners zelf potjes. Buut. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet. Je hebt overal aan gedacht. Maar wat is de juiste keuze? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling,

Sia Titanium op 125. Ferry Korsten nog steeds in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Of is het goede avond vanwege allemaal timelapses waar je uitkomt? Af en toe zit ik daar wel eens in, maar dit keer is het goedemorgen. Ja. Waar kom je nu vandaan? Ik ben dit weekend in Roemenië geweest. En hoeveel weken per jaar ben jij nog weg om te draaien? Ja, laten we het zeggen, ik denk zo'n 45-50% van het jaar. Ja. Gekste plek ooit? Nou, zijn er een aantal. Hoor, maar het gekste land, laat het zo doen. Het meest bijzondere land, noem ik het maar liever, vind ik toch wel China. Oké. Ja, dat is. Ik kom daar ook best wel lang eigenlijk. En vooral in het begin was dat heel raar. Dat was echt zo'n. Er was nog geen cultuur om deze muziek heen. Dus. House muziek was volledig onbekend daar. Ja, eigenlijk wel. Oké. Okay. En ja, dan draai je in een club. Nou, die clubs die zijn niet normaal daar. Daar kan Las Vegas echt nog wat van leren af en toe. Zo groot. Ja, en met LED en weet ik het allemaal toestanden. Maar wat ik zo bijzonder van vond, is dat ik dus stond in zo'n club, weet je wel. Waanzinnig. Echt helemaal uitgedekt voor feest en festivalsferen en zo. Ja. En er staan alleen maar tafels op een dansvloer. Met alle stoere mannen die daar een glas whisky zitten te sippen. En hun poppetjes staan daar dan achter te dansen. Zo, weet je wel. Dat was het toen. Dat was echt heel raar. Wow. Ja, en ook een paar jaar later, weet je wel. Dat de clubs meer werden ingericht met een dansvloer. Om als dansvloer te gebruiken. Sta ik daar achter een DJ-boot. En voordat ik opkom en ik zie. Net als ik zo over die rand van die DJ-boot kijk. Zie ik al die hoofden op dezelfde manier bewegen. Ik denk echt, dit is zo raar. Wat blijkt nou, hadden ze dus een dansvloer, hydraulisch, die werd aangestuurd door een computer om heen en weer te bewegen. Dus die mensen stonden gewoon stil, maar die gingen wel heen en weer. Zo, weet je? En als, dan ook even als er dan een break kwam, dan stopte dat ook. Dan stonden ze allemaal weer stil. Hey joh. En toen kwam de beat weer terug en toen gingen ze weer met z'n allen. Dat was echt te achterlijk. Je had trouwens niet hoeven zeggen dat dit in China was. Dat hadden we zelf al kunnen raden. Ja, ja. Ja, hydraulische dansvloer of niet? Je bangt mee de hele dag op de finale uren van de House Top 1000. Met zometeen Chesto. Daarbij heeft Ferry ook nog een bijzonder verhaal ingestuurd door luisteraar Dylan. Verder ook nog Adam Poort onderweg. En nu Chocolate Puma, dit is Step Back. Are you feeling the vibe? Because I'm feeling the vibe. I got a mic and I'm ready to ride. Hang tight, everybody inside. We're going straight to the floor. Both hands in the sky. I wanna wild out ASAP with my Henny. I'm ready to go wild for the night. Everybody inside.

Wild Child. 538. The House Top 1000. The House Top 1000. Op de grote finale dag genoteerd op 123. Daarvoor 124. Chocolate Puma. En Chris Kiss en Step Back. Nog steeds in de studio, Ferry Korsten. Welkom. Yes, dank u. En Ronald Molendijk hadden wij afgelopen vrijdagavond hier. Mr. Nighttown. Ja. En die zei nog, hey, Ferry is maandag in de studio. Vraag eventjes of hij nog weet wat hij bij mij in de auto deed. Ja, hadden we beter buiten de uitzending kunnen doen dit. Ja, dat is een hele... Ik probeer echt heel diep te graven, maar dat weet ik. Zijn verhaal was dat jij nog heel jong was en dat hij dus jou in de auto kennis heeft laten maken met de eerste House Tracks. Oké. Het zou zomaar kunnen. Het zou echt zomaar kunnen. Ik heb er niet meer echt herinneringen over. Heb je een beetje hulp of steun gehad van hem? Ja, absoluut. Ronald was toen de tijd meneer Nighttown. De grote man daar. Maar ook tegelijkertijd labelbaas van Basic Beat Records. En dat was ook de platenzaak waar ook Tiësto werkte bijvoorbeeld. Hoe weet je dat? Want jij mocht Nighttown helemaal niet in. Nee. Ik was al met muziek maken bezig, maar ik kon nog nergens naar binnen. Nee. Ik was veel te jong. Maar ik had wel mijn plaatjes uit via Basic Beat. En zo kwam ik natuurlijk in contact met Ronald. En ja, hey Ronald, kan jij misschien mij zorgen dat ik op de gastlijst kan? Dat ik Nighttown in kwam, want Nighttown was 21 en ik was iets van de 18, 19 of zo. Dus ik stond daar in de rij en ik werd gewoon keihard weggestuurd. Doei. Ja, weet je. Maar zo kon ik wel naar binnen en dat was wel heel leuk. Ga ik me steeds meer af wat jij in die auto deed. Ja, ik ook eigenlijk. Goedemorgen Ferry. Adagio for Strings heb jij geproduceerd. Vond je het niet erg dat Tiësto dit heeft gecoverd en iets meer succes ermee had? Groetjes Raoul en Dylan stuurden trouwens dezelfde vraag. Nee. Ik bedoel, kijk, je moet het een beetje in de context zien. Ik werd gevraagd door William Orbit toen de tijd om deze te remixen voor hem. Dus dat was eigenlijk een andere insteek. Waarbij ik heel erg, het respect voor het originele klassieke stuk gebruikt als uitgangspunt. Nou, dat was in 2000, of in 99 had ik hem uit, geloof ik. En 2000 was hij echt uit. En ja, Thijs heeft hem toen in 2004 of 2005... speciaal voor zijn Gelredome concert heeft hij zijn versie gemaakt. Ja, en dat ging door die show van hem natuurlijk zo hard. Die ging een andere weg in. Ja, en dat iets dan op een bepaalde manier een radiohit wordt of een culthit. Ja. Ja, dat gaat dan zijn eigen weg. Is ook een beetje de perceptie, hè? Want we hebben even de boeken erop nageslagen. Uiteindelijk was jij succesvoller in de hitlijsten met die Adagio for Strings. Die versie van Thijs vind ik een hele dikke versie. Maar heeft een andere insteek dan hoe ik hem benaderd had, zeg maar. Ja. Over Thijs gesproken.